دنیاوی کاغی برابر دے دا دنیاوی کاغی اغیت بلکل سوے دا آغی برابر دے واللہ ویل بیت المعمور قسم نبی پاغکور چا بات کرے شوے دے والسقف المرفوع او زما دے قسم نبی پاغا چت پورتشوی بانے چت پورتشوی سوے اسمان دے اللہ بیستنو پخت القدرت پورتکڑے والسقف المرفوع او قسم دی زما پاغا چت پورتشوی بانے پدی پورتشوی چت زما دے قسم دی نا مراد دا اسمان دے دی دا چت دے او بازی که دام راولی چی دی چت نا مراد اغا چت دا عرش دے دا روم اسمان دا پاسا او جنت گورا روم اسمان دا پاسا بھئی عرش الرحمن دا چت دا جنت چت دے عرش الرحمن سدے دا دا جنت چت دے بسقف مرفوع نا مراد دو قولی ندی زما دے قسم دی پا چت سقف وی چت تا المرفوع چی پورتشوی دے مراد چی نا دا اسمان دے لکن قرآن پاک کی راغلی اللہ ویلی وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون لکن قرآن رسول انبیاء کی برلتیرو واللہ سنی پاری کی سورہ انبیاء رازی پاری کی دغا آیات کریموں چی اللہ رب العزت وئی اسمان داما یو محفوظ چت تاسو دا پارا جون کرے چه دا پزمک کرا غرزی گینا او تاسو آسان درشم اردا او سورت دا سور انبیاء آیات تے دو درشم فرمائی وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون وَجَعَلْنَا السَّمَعَ اللَّهُ الْجَرْزُولِ جِنْغَ آسْمَان سَقْفًا چَتْ مَحْفُوظًا مَحْفُوظ دَرَا پْرِوَتُنَا مَحْفُوظًا مَحْفُوظ دَيْدَ شَيْطَانَانُ بَرَسِلُونَا وَهُمَوْدَا كَافِرَان مُشْرِقَان مَعَنْ آيَاتِهَا دَاغَ نِشَانَاتُ دَدَلَائِلُ دِرِ اسْمَانَا مُعْرِدُونَ مَخَلَوْن نوسقف المرفوع مراد آغچت پورتش اسمان کی مراد دے اوزار یعنی دین مراد عرش دے جداد طول مخلوقات چت دے سمر مخلوقات کے اللہ کی ذاکری دطول دپار چت سے آغا عرش الرحمن دے دا پیزو قسمین او خوڑے سن دا دسد پار او خوڑے سن ان عذاب ربک لواقع بیشک عذاب درفتا خام خواب آفی کی دن کے لئے دا چیزو آرہ قسمین دید پارو خڑے شل چی یقیناً عذاب درفتا آفی کی دن کے لئے بس عذاب اغسرے اغرا روان دے اغداغ مبارک صورت والبحر المسجور او اغا دریاب چی اغا بلکڑشے مسجور پا معنا دا بلکڑشی والبحر المسجور او قسم بی اللہ و ایبنا پا اغا دریاب بلکڑشی وانی پا اغا بلشی دریاب چی دا پرز دا قیامت بسوشی دا دریابی میں بلکڑشی دریابی نو ببل کریشی لکرس و تراروان نی دریاب لکا اللہ و یغل بحار و سجرت کلچ دا دریابی نو بطول بل کریشی دیکھ اختلاف جدا جہنم کم زیرے لکلا امید اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چھ جہنم اللہ دمخ کی نجو کر وہ دیدی پزے کی نبی علیہ السلام صراحت نو کرم علی رضی اللہ عنہ قول دیدے کی روح المانی ذکر کرے ویہ یہودی آگے علی کرم اللہ وجہہو تیوی کرم اللہ تعالی وجہہو تیوی چھ این موضع النار کی کتاب کو علی رضی اللہ عنہ دی یہودی نے تقوس کرے چھو دور زیتن میرے ستاسو کتاب کی ناغی یہودی پخوانی کتابی نے لستی ناغی البحر دریا علی رضی اللہ صلی اللہ عنہ یرے دی سلیمہ نے زمان خیال نکی گی مگر رشتی نکرے یعنی قرآن کن دی طرف تے اشارہ چھو البحر المسجور اگر دریا چھو بل وکرش نباز علماء دعوی بھی چھو جہنم دا دغم ازمک دلان دے دا آغی اغا براس بر اوچت کلیشی او دا طول سمندرون بیوزیشی او دا آغی دا جوش دا وجن پیوزل و ختم شی والبحر المسجور اغا دریاب چی المسجور بل کلیشی ان آغاب رب کبیشت آغاب دربستا لواقع خام خواواتی کی دنکین دا مبارک سورت روحلمانی لکلی چو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعظم دا سورت شورو کو فبکا سم بکا وی جڑلو وی جڑل لداغ جڑاو دا یری دا وجن دمر بیماری پرالا حتی عید من وجہی وکان عشرین یومن شن رضی بیمار کرو تو وی خلق تکو سنکو چی دے علستو دا سورت تور وی جڑن دی سورت دو جناو دا سی وی جڑن چی شنو رض پوری دا آغسو کولا بیمار پرسی کیلا جبیر ابن مطعم دا کفر پا حال کی مدینی منوری تراغل آغا دا قیبیان چی دا بدرین دا ای بارا کی خبری کولی نبی علیہ السلام دا ماخام نس کولو دا ماخام نسی کولو دا سورت پک دستو ندی چی وطور و کتاب مستور تربی چی دیزو لگو رسید انا عذاب ربی کل واقع او دے پا حالت دے کفر کے نوی فکان نما صدع قلبی ماوی چی زرم دیر او چاو دو میرے پا خبر یکنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لستل آغد مظلومیت زندگی دے کافر دلاس پریشانی یک حدیث کراغنی اے نبی علیہ السلام چی قرآن پاک دلستو کان لصدری عزیز کازیز المرجب د درد او د غم د وجه نسینی ودا سه شور کولو لکا کټوی چې کله په خود کې دورش بعض روایات کې راغلی کان له صدر هی عزیز کازیز الرحا د نبی علیہ السلام سینی و د غم او د درد د وجه ودا سه شور کولو لکا جرند چې ګرځي چې قران ویلوس د دې د کفر په حالت کې تل او دا قیدیان د بدر بارکی خبرې کولې نبی علیہ السلام دا صورت لستو وای فکانما صدع قلب ما جلن او چاو او پہ اور رواد کر آگلی فاسلم تو خوفا من نزول العذاب زرزر میں اسلام راہو مائی بس عذاب دا گر آگل انہا عذاب ربی کل واقع تکری کوئی عذاب تو رب ستا واقع کی دن کے لئے وما کنت اظن و نقوم من مقامی حتی یقع بی العذاب معنی چیز بدا زین اکورتشن بس عذاب گر آگلی او بعض علماء وی ذکر کری چی او کس اوکتو مکتوبا فی کفه خمس واوات و یو سری خوب لیدلیم او شو پا خبر بانے چه زمان پا دی لاس کی وہ واوی نے لکلی پینزو واوی نے لکلی دا خوب دا تعبیر دو رخل طریقے ناغل چاوی جدا دا خیر تعبیر دے ابن سیرین رحمه اللہ تراغی محمد ابن سیرین رحمه اللہ مشہور تعبیر ہے او تعبیر رویا کلا غریر لیشان لیر لیشان ناغلو ما خوب کی دیدی دی تلی کی میں پینزو آئی نے لکلی شوی ناغر تے تیارے کاؤ یودا سی شیر جوی کے سانتیا نشتا نعم تیارا وا نچاور تے دادے کم جو نا ذکر کن ناغر دیدے کی کسا سو خیالی وہ پینزو آئی نے تیرشی وطور کی یو آو دے وکتاب المستور کی بلواو دے والبیت المعمور کی درین دے والسقف المرفوع کی سلورم دے والبحر المسجور کی پینزم واو دے او پینزو واو نو کسی وی انا عذاب ربک لواقع دادا غیب اسر تعلق میں لگی دیتا وی علم درس دے تعبیر رو یا چاورتا ہی دادے کم یا نراغستے فقال من قوله عز و جل والتور تردی آیات اکوری چی انا عذاب ربک لواقع نوی دودری رضی تیرے نہیں چاہ سلیوانے سا عذاب را رہے پہ گئی پہ خبر دی دا مبارک صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چکل اولستو لدم را یر پائی رالا دا قسمنا اللہ دے دید پارا خوڑی دا تینزے چی ان عذاب ربک لواقع ستا دا رب عذاب چی اگر قیامت عذاب دے خام خواقی کی دنکی ما له من دافع اللہ رب العزت دی صورت ابتدا کی تینز قسمنا خوڑی د قیامت د ورځې د عذاب پراتلو والے او وی فرمایل چې دا عذاب راشي نو هیڅوک بلا تفکول نشي ما له من دافع اوس فرمایل چې دا عذاب بکره یوم تنور السماء نورا پکمو رضبانی چی اوبو چورلی اسمان پا چورلی دو سرا دا ستاو بشی او زرین زرین برو غرزی یوم تنور السماعو پکمو رضبانی چی اوبو چورلی اسمان مورن پا چورلی دو سرا یوم آنا دیو امام مجاہد وی تمور پمانا د تبیر راجی او باز یو دی اصل کې مور دی ته وی چې او شی زی او راضی خوځي زلزلہ هم ته دی زلزلی سره زمکه مخ کی زی او رست زی نو او اصل المور التردد فی المجیء والذهاب او چاوی نی سخت اڑا چی دو تر لکی گی مور زکر بازی مانا دام کرے گا او بجڑکی گی اسمان پا سخت اجڑکی دو سرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منقول تمور السماء مورن اے ترتج جو وحی فی مکانها اسمان با پخپل زیل خو سخت با اجڑکی گی مفعول مطلق د تاکید د پار راضی مورن مفعول مطلق بعد نه په دغه اعتبار سره معنا د چاودو راغلی آسمان د وچوي په سختو چاودو سره ځکه په دې اسمان باندې فنا د راضی نو کله قرآن پاک کې د دې د فنا ابتدایي امور ذکر کوي چې دا فنا کیږي نو څنګه فنا کیږي کوئی بچی روب دوریگی زری زری بشی دروازی دروازی بشی نفنا و پدی اسمان از مکبان رازی او دی تبدل وکی اللہ دی از مکی و دا اسمانو نو پزے نور اسمانو نو براری دا موجود و ختمی نفنا پدی تین مخلوقات رازی خوکل امور مبادی ذکر کئی ابتدائی چی فنا و سنگ رازی وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا فَكَمَ وَرَكْ چُوبَ چُوِ اسمان پچاو دو سرا یا اوبَ چُرلی پچُرلے دو سرا اوبَ جلکی گی پسخت جلکی دو سرا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا اَوْرَوَان بَشِغْرُنَا پَرَوَانِ دو سرا ساجیب روانِ دل بے چدا آغے ذکر رست راغلے دا سخ سخرون با اللہ تخپل قدرت کاملا لکد نرم شگ پشان نرم کی دا چسی لئے او طوفان راوالو زی نشگ ورسرالو زی ندا سے بوالو زی لکو اگر او رسکو اللہ تفصیل ذکر کرے یو کم دیر شما پارا کیوگو رئی سورہ مدثر کی اللہ ذکر کرے رسول مزمن کی اللہ ذکر کرے آیات بیار لسنو گو رئی فرمائی یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا یوم پکم و رزبانی ترجف الارض چی اگجڑکی گزمکا یو سخ جڑک بپراشی والجبال او دا غرونا بوجڑ کی گی وکانت الجبال او دا غرونا کثیبا مہیلا کثیبا نرمد رید شبو مہیلا بیدن کی کثیب ویلے کی نرم دے رہی تا مہی لہو تاوی جدا سے لکرو گو پشان بئی وکانت الجبال کثیبا مہیلا اوی بغرنا کثیبا نرم دے رہی دشنی مہیلا بیدن کی او کله قران دا غي ذکر کړي لکه مخکې در زه په زه تیر شوی دا بد وریځ غنته والی زید لکه وریځ سرنګ یې فضا کې لوزي نراغون ودا سیوا لوزي وتسیر الجبال سیرا روان بشی غرنا پروانی دو سراسا جیب روانی دل بی لکه تفصیل تیر شو غره تاسو الله سوره طه کې ویلو شکار اسنه پارک کی سوره طه کې رو آیات یو سن شپدن غره قران یو ځای کې اجمال ذکر کی خبر مختصر ذکر کی نو بل ځای کې تفصیل کړي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا آیات یوصل پینزم و یوصل شپدن نوئی وَيَسْأَلُونَكَ تَقُوسْكَ اِتَانَ الْآخَلَكْ اے حبیبہ عَنِ الْجِبَالِ تُبَارَدُ غُرِنُكِ فَقُلْ وَرْتَوَّا يَنْصِفُهَا رَبِّي وَابَلُ زَيْدِ لَرَقْزُمَا نَصْفًا تَعْلُزُولُ سَرَا لَقَدْ عَجِرْدُ غُبَارْ چِسْرَنْ يَلُزِي دَا سِبِ وَالُزَي فَيَذَرُهَا نُفْرِبَدِ دَاغْمَكَا كَاً مِدَانْ سَفْسَفَا سَفَا سُتْرَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا نبوی پدی که کتا اٹھیت زی ولا امتا انوچتا لکزمکنن زنی ٹیٹا دا کم دی او جورا دا نو زنی غرون دی اوچتا دا اطولا بدی تلی پشان موارش نبی مقام کم اغحال ذکر کئی وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا روان بشی غرونا فساجیب روانِ دوسرا نو کله چې دا دومره کارونه مخې ته راشي نو څه وایي فویل هلاکت او تباهي یومئذ پدع رضبان للمکذبین د پاره د دروغونکو د یو پاره د غرض د تباهي او د بربادۍ دا چې پیغمبر ته ویل چې ته دروغ وایې حق پرست ته ویل ته دروغ وایې قران والا خبرې نه ویل چې دا دروغ دی فویل یومئذ للمکذبین نو هلاکت او تباہی دی پدا ورز دپارد دروغونکو الذین دا کسان دی هم فی خوب خوب خپل مانوا یوشکی ننوتل او اصل روحرمانی نکری واسم الخوف المشی فی الماء وګو کې سړې زینې ته خوف وای دنت ته په باطل خبرو کې ورننوتل الذين هاكسان هم في خوف چې دای په دې خپل باطل خبرو کې يلعبون لوګون کې خپل باطل دین دې دینې کې لګیا دي دې دینې کې لګیا دي یوم پک مورز بانی یدعونا چی دکب ورکلش دیتا الى نار جہنم آعود جہنم تا دعا دک ورکول لکا سختی سر و مجرم تٹھیلی ورکے ندا سے بے ملائک روی نیسی دکے بورکی دکے ند دکو نفس ددے حپو ددے سر نبی نیسی ند جہنم تے بے ورغر زولش لکتا ستیر دی اللہ ویعرف المجرمون بسیماهم فیعخذ بالنواسی والاقدام اگر رسو تراروان دی سورہ رحمان کے وئی و دیکو دیکو بے راولی او دا ہر مجرم نخ وئی مخ بے تکتور وئی نفرشتے بے نیسی دفکو بے لاسنا او جهنم ته ورغورځي. سوره رحمان کې درته تیر شي آیات کریمه دی او سن یختم یعرف المجرمون بسیماهم پی جنده بشی مجرمان تعلامات داغی ملائک بے پنخ پی جنی چی تور تور مخوی او اس چونکی ایمانینا اعمالینا چی داغی رنا دے سرگندش فیوخذ نرانوی بشی دید النواسی والاقدام نواسی او دکی د سر د دی حصے اولنو یختو تا سر کنده چورتوئے رانیو بشی دی د سر کندنا والاقدام او د قدم لنا او پداسی بیزتی وی فرشتی غورتور غرزائی ندلتم وی یوم یدعونا فکم ورزبانی چی دی کب ورکول شی دیتا الہ نار جہنما اور د جهنم تا دعا په وردی کا کول سرا الله پناهی تیرا کی برائت به دکی اور کای او په دکو دکو به بیا د خپل د سوري ملي سي او جهنم ته ور ورځي او ورته ویل شي ها وه النار التي دا اور دے دا اور ها اور دے کنتم بها تکلمون چوئی چی تاسو دیتا دروغ نسبت بکولو تاسو غور نشتا جہنم نشتا قیامت نشتا دا اغور دے چی تاسو بنا ملد وقی ویلکی جی بدویتا ہا دیه النار اللتی دا اور ہا غور دے کنتم بہات کرنگون چوئی تاسو چمیشہ بنو دیتا دروغ نسبت کولو امیشہ تاسو قیامت میں انکار کولو گرا یو دا قیامت دنم انلو سر جہنم میں انکار را ہے جنت میں انکار را ہے دیساب کتاب میں انکار را ہے دا ظالم و دا مظلوم دا پختن میں انکار را ہے یو دا قیامت سر دا سول و سیزن انکار را ہے اللہ رب العزت بورتو یا فسحر هذا آیا جادو دے دا ام انتم لا تبصرون یا که تاسو نوینئی تاسو دنیا کے چیده وحی پا ذریب در طویل سلچ جہنم میں اور دے نو تاسو داغ وحی پا جادوی بیان ان کی طویل جادو دے افا سحر حاوا آیا دا جادو دے ام انتم لا تبصرون یا که تاسو نوینئی اس لوحا وردن نشئی دورتا فاسبرو کسبر کوئی او لا تسبرو یا کسبر نکوئی سواؤن علیکم صبر و بی صبری برابر دا پتا سبانی دنیا کی برزنی پریشانی و تکالیف صبر سرسر خلاش شدی زنینا پا بی صبر خلاش اللہ و دادا سے عذاب دے نپا صبر اخلاسے گی نپا بے صبر اخلاسے گی دنیا کی سڑے دا مسائب و تکالیف نپا صبر اخلاسی گی ذکا حکم دے چے صبر ہو کا قرآن پاک بار بار حکم کئی صبر ہو کئی او اللہ و ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین دنیا کی دے صبر حکم دے ذکا پا صبر مشکلات و تکالیف سکی آغازانی اللہ ویدہ دا سے عذاب دے چھنے پا صبر اخلاسے گئے ننے پا بھی صبر اخلاسے گئے اس لوحا وردن نشیدی ورطا فاسبرو نو صبر کئی اولا تسبرو یا کہ صبر نکوئی ستاسو صبر و عدم صبر برابر دے سواؤن علیکم برابر خبر دا پتا سبانی اس شیطا سلنن فیدہ نگر کے انما تجزون بیشک سزا در کولی شیطا ستا ما داوس کنتم تعملون چوئے چیطا سبکم من کولون بل سو شیلے بس پچی سجی کڑی میں اغرے بے سجی کری لی اغبنن رے بے انما تجزون بیشک سزا در کولی شیطا ستا ما دها مالو کنتم تعملون چوئی چتا سبکم من کولو الله سزا د مجرمانو کافرانو ذکر کا نو ورپسی اوس بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته او دا قران پاک هغه معجزانه انداز دی چې د ترغیب او ترهیب یو ځای ذکر کوي خو شه خبره وا ځکه په یو کار نه کی نه تشیروان کار کیږي نه نتش پذیر کار کیږي قران دواړه ذکر کوي نه په نرمۍ کار کیږي او هغه نه په سختۍ بلکې دواړه چې یو ځای شي نو نتیجه تی راوځي تاسو ګورئ قران بیان تا چرته چې ير ذکر کړي نو ورپسې نعمتونه ذکر کوي چرته چې د مجرمانو حال ذکر کړي نو د مؤمنانو ذکر کوي چرته چې نعمتونه د جنت ذکر کی نو ورپسې بیا هغه سزاګانې د جهنم ذکر کوي نه یوازې په نرمۍ کار کیږي نو نه په سختۍ کار کیږي بلکې دواړه قران استعمال کړي او هغه د مزاج لګوري د خلکو ان المتقین عیشتا پرهیزگاران چراغ پرهیز دے دستور بھی متقی جالا وی پرهیزگار کا چراغ دستور بھی پرهیز دے دا ناروا دا کتونا دا ٹیوی دا ویسیار نا دا پردو محرماتنا دا غبنی پرهیز دے غیبت پناوری چغلی پناوری گانا بجانا پناوری دا لاسنو پرهیز دے کونو تخبروا لاسنو پرهیز دے غلط کارو نه کوي دخلو پرهیز دے غلط خبره نه کوي دانا جیمو خلیم گڑی وڈی روانی کونشو تخبروا او اس کل آتن حال جور شو دنیا رس کر رضا بدلی این تخبروا پرو منو ملمر آگے عالم لیر روی سڑے ناغل یر راغزو بازار میں چھتا مم راغل ہے وہ ماں پس روازی میں کئی خلق وہ ماں آئے لئے جی بورس تب یہ غلط کاروبار دعوت راکے لگا نہیں پچھ زکی وہ ماں آئے لئے شکل لم نمو شما پٹکے ہو آلے شریعت برابر ماں آئے داشے مخت میں کئی ہو دی سو مودہ کے داشے خراب سو کہ عالم بازار کی گر جو مر پس روازی میں کئی بغلط کار دعوت مر کئی کم چی دل پا غلط کاری مشہوری کم ناروا و فحش دا اللہ عذاب تا جی دعوت ورکی او پا دیستر بے زموار خلق مینی بس کاری کی نشتا او دا اور چی بلی گی کنا سڑے والا بوری زموار سڑے نو دا اور بلی گی رو رو پا دا زموار امر سرو لے گی دیگئی پا خبر با اور چو لگی نا اگر آو چو لاندہ تو لسو زی ما تب یہ تم خطشو یعنی عالم و غیمہ ددریو کسان اللہ سنویلیو ما علی ظالم مانو مانو گو رہی منا مجھے پا دیتی اتراغنے مجھے دا غلط کاروبار کو ندا شاید اللہ گرہو کی شورو جو چاہو پچا پسی آوازی میں لکو اس دا غلط کار دعوتی میں ورکی خلق ہوتا نتقوا دیتا ہے جستا دخلی پر حیز دے ستا دے غبینو پر حیز دے دا عمل میں ہوئی ہے دمی مائی والا سنگا علاقہ وی جتا نو مرا گلے تو نو مرا غریب بار تیر کڑے معنی دا شاید اللہ تمیشو اخو حرز بدلی گرو رکل یوم بطر خبر بخاری شریف کی راغلی وہی ہر عرض بدلی نمو بطر ہے آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سکرا ہے ویدہ حجاج پڑے رضی اللہ کہ اولی چپشا لینہ پس راوی دہ حجاج نمو بطر ہے یا بہ حجاج پس جاڑے من جدی لگو دی موجود ہے ظالمان لگو رہے ویشت خبر وان نا حجاج پس ہم خلق اربان کر لیکن حجاج کے جنمی نے کل خدیم ویلی جبائی دروازے کی دکان بس اکنے بند ہے کچانہ سورب سلزے زموار ہے ویشت خبر وان دروازہ مروازہ بس اکنے بند ہے او دا شکری جی کلب اغفل فوجان تو ادھو کوئی داشے بازار کے غرز ہوئی ناو اللہ سر از انترو تو چاہو اللہ ویر اکتن نچے حجاج دن بھی گئی تو کہ قانون شریح ہو کر ننن اغا حجاج پس خلق جائیں کہ نہیں جائیں حالان کی غصور خلق قتل کری وہ شیر بازار کے غرز ہوئی او یہ بتا سبور جدید بس اگوری کہ ننن چاہو اللہ ویر اکتن نا دکاندار لگے جو بھائی ارغانی سن رازا تو سرک شل بھائی جو موارے نکل یوم بطر خبر اللہ نصر رضی اللہ عنہ تچاہو جی چدا حجاج میری چپ شا بیادا حجاج پس ارمان کے بھائی نمتقی چاہتا ہے جو دے دخلے پرہیز دے دستر گو پرہیز دے کمزے کی جگر علاقہ کی زموار خلق ہوئی کور کی زموار سڑے دے زموار چی شمپوشی شروع کی نکور با حرابی کی رام شربتو دو نمک کی دیزت کی کلی کی زموار محلہ کی پیومل کی زموار حلق دے اور دو جنی شروع شی اور دو وشتا دا اللہ پر مجرم دے دا اور بدل رس دا عزت با اللہ پس نسکل چې کله به پاغه باندې څه پروا نه لري. ان المتقین بشکا پرهیزګاران چې داغه پرهیز دخلی دلاسو دسترگو دغبولو فی جنات و نعیم فجنتنو کی بئی او فنعمتنو کی بئی فی جنات فجنتنو کی بئی و نعیم او فنعمتنو کی بئی فاتحینا بید لزت غسطن کی بما بما فاغ احسانات بانده آتاهم ربهم چه ورکڑی دی دوی طرف دوی اغا کم لذتنا کم احسانات و نعمتنے چه دیل ورکڑی داغونا بخن حاصلی فاتحین بما آتاهم ربهم لذت غستن کی دوی فاتحین مانا و متلذبین لذت و خن حاصلی ان کی دوی بما ده غنیمتنا آتاهم ربهم چه ورکڑی دی دی طرف دی ووقاهم ربهم او بچ بساتنی دی در رب دی بچ بر ده جهنم ده عذاب نبی اللہ بچ ساتی او پاغ نعمتون و احسانات او بدلو دا جنت بانی ودی سکی داغی با لذت حاصلی او دا سی دا لذت حاصلی دا ذکر بعضی روایاتو کراغلی بعضی روایاتو کراغلی چه حق لذت حاصلی بیسن بے امام ابن کثیر ذکر کری دی وی او سڑے تکیاب وی پخبل تکیاب آنے سلویخ تو کالو پورے او بل طرف ته و اورینا یعنی دا سی نعمتونه وای اور د خوشحالی غسل کالم په سړی سی یوش په عمر تیر شي د غم یوش په نسبه کی د خوشحالی وخت به سلیخ کاله وی تقیا والی دا صحیح روایات کراغلی بعض روایات کراغلی یو جنتی با او یا کاله تقیا والی تقیا به نه بدلی لیکن جنت والے حور علمان بور تراشی چستا نور اہل و عیالم ستا پتا ملے متقی کنو اللہ بور توئی خرائی وشربو اسکئی کنو خرائی وشربو اسکئی ہنیئن مزیدار ہنیئن اغیتو چیو شے زنی وقت سڑے اخری خود پخوراک سکو مانے زنی وقت بورا خوخ کل شے دے خوڑلے خدا سے خبره دی واره دا و یره خوڑی لی دا لخلی لراوست ندی کی بدا سے خبره ناوری چا خوڑی لی شیع لخلی لراش خوش حضم بای حانی نغیل وی چا عاقبت داغی سی زن شیع اخری خو پخوری استو مانے کولو اخری وشرب اسکی حنی ان حضمی دن کی حنی ان خوش حضم آمزدار بما په سبب دا غو کنتم تعملون چې وای چې تاسو دنیا کې اعمال وکول ځان نکړول عمل نکړو اخلاق مزو رجوع زکات سید شریعت مطابق معاملات خری خوش هضم اوس کوي بما کنتم تعملون دا وجنا چې وای چې تاسو وکمنل کولو متقین تکیاوهن کی بیدئی علی سرر پتختن وانی پکالنگن وانی چل سرو زر وی مصفوفت سفن سفن وپراتوی متقین تکیاوهن کی بیدئی علی سرر پتختن وپالنگن وانی مصفوفہ مصفوفا چی صفن صفن وپراتوی او حدیث پاک کراغلی حضرت ثابت وی چی موتدا حدیث را رسیدلی چی او سڑے پا جنت کے تکیاب وی او یا کالا بسی دو تکیاب والی وی او دمر خوشحالی وی چی ریب دا او یاو کالی تیرے دو بانی او پوی نشی او یاو کالو پتیری دو باڑو کی نشی وزوجناهم او یو زیبکمون ددوی سرا بحور النعین اغا حرو دا جنت عین چه غط استرغو علوی دیده که زوجناهم پمانا دیو زکولوی یعنی مخکن منو ددی غیب بیانی جوری کری امام مجاہد رحم اللہ نبی دیکی زوجناهم انکہناهم یعنی پنکاب ورکم ودیتا پنکاب ورکم ودیتا بحور عین اغا حرو دا جنت عین چغت استرغو علوی اس جنت تا چکل جنتی اردن دشی نعمت ترغی تعمی گنا چه دسر اخپن رشتدار دائع زشوی لی پی اصلا جنت کے بے لیکن والدین ورسر نشتا جنت کے بے دسر بیبی او اولاد نشتا مددد آ خوشحالی پورکی گنا ما اللہ دا خوشحالی دا پورکو لینا پاروی واللغین آمنو اغا کسان چی ایمان روڑے کامل مومن دے پکی تقوارا واتبعتهم ذریتهم او روان شوی دی دوی پس اغا اولاد دوی بی ایمان پا ایمان سرا پا یو خاندان کی یو لی بزرگ یو لی کامل ولی دے لی متقی دے او نور خاندان والا مومنان دی خدا عمل پا میدان کی دپس نرسی وَاللَّهُ يَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يَوْزَيْبُ كُمُنْ دِدْوِي سَرَاغَ اولاد دِدْوِي اغا اولاد با اللہ یوزے کی سستاد استرغ و اخوال زوش حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی نبی علیہ السلام فرمائے لی وَيْ ان الله لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه الله بکور ته یو درجه یو نیک بندل رب جنت کی بده وو یا رب ان علی هذه دا درجه مال کار کمی نه ما خو سه مهنت نو کړه او زه خدای رب هزار فیکول رب العالمین ورته وی به استغفار ولدک لك داستا غنیکان بچیو چه ار وقت بیوی اللہ مور اپلار مو بخی ندادا غید ہو جنا حدیث کی راغلو ویکل چوردن نشیو سڑے جنت تا نسالان بیوی و زوجتی ہی و ولدی وی با اللہ زماغ والدین سشول زماغ بیبی سشو اولاد می سشو مرتبو نشی چه اغی خو جنت و راغلو خستاوی مقام لئی نشی بارسی دستا درجہ پو بلند لکن ندیو الہ العالمین ما خوچ محنت کولو نمازان دا پارم عمل کولو ای دا پارم اندو آگانی غختی رب العالمین دے حکم کی جیوزے کئی ورسرا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دا آیات کریم ولست الحقنا بهم ذریتهم اللہ ایمن دے دی اولاد سوکو دا بد دی سرا یوزے کو نداد اللہ رب العزت انعام و احسان دے چکلے و سرد عمل پہ اعتبار اغفقل نیکان و کاملان و لیا و مقام تنرسی خود رب العالمین بدا رحم و کرمی چی دے نیک اغا درجہ نکتا کئی جی دے کتا والا سر یوزے کی بلکہ دے کتا والا درجہ بسکی اغا با اغفقل رحم و فضل سر اوچتا کی لپا جنت کی میرا یوزے کی خودی کی ایمان شرط تے کہ اصلی کی العیاذ باللہ ایمان مینو کا غفل لے اوکو پردے رے داغا بارا کی وہ دے جنتی پذرے کی اور سوچ و فکر نرازی نبا خبکان رز جکا جنت کی خبکان اور پریشانی نشتا خبکان اور درد کرازی نبا مومن بارا کی برازی چی دے ما سرولی پا درجت یوزے نرے دا کافر بارا کی دا خبکان بنی جکا یہ توقت ہے جدا دا اللہ پا دشمنانو کی رے اور جنتی دا اللہ پا دشمنانو اس کس ما خبکان بنو کی اکل مومنان و متقیان و بندگان و اوصاف بیانو داغی تسلسلہ کی فرمائے لی والذین آمنوا یوشتم آیات ما یوشتم آیات یوشتم پائے سورة نور والذین حاوت اسان آمنوا چیمان روڑو واتبعتهم ذریتهم اور روان شوی دی دی پس اولاد دی دی ایمان پیمان کی الا بعثنا یعزیدت منگ بهم دبی سر ذریتهم اولاد دبی وما علتناهم او منگ بطن نکو دبینا من عملهم نامن دبین من شین سشے چاپا عمل کی کمیان مراولی کو زیادت براولی جرا کم درجی والا بطور پر درجی والا تورخ جو کلنے ان ہر یا سڑے بنا پسبب دا ہوا عمل پسبب چکڑے دے رہیم گانا گئی گرفتار گئی نالا اللہ رب العزت اغلی محض فضل و احسان دے چکڑے اترانے کی یو کامل مسلمان یو کامل تقویدار یو دا اللہ ولی و دوس وی دا غسمر کسران اولاد سیدی اگر کا عمل پا میدان کی اغتا نرسی خو پا ایمان کی شرط لینا اللہ بے ورزے کر جنت کی بیر اللہ بے ورزے کی جنت کی بیر سر اللہ بے ورزے کی لکتر ہی تاثبی بارکی روایات ورگری دې عبارت کې بل روایت راغلي دي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ده ان الله لا يرفع ذريه المؤمن في درجته وان كان دينه في العمل ويلا بكور تكي اولاد المؤمن بدا درجته اگر ته د دنیا په عمل کې کته دی د پارا چې دی مومن د استر دی پیه خوش دغه د استر دی پیه خوش اذرن کریم د حدیث سرشه چې کله مومن مسلمان جنت ته ورغلی شي خپل والدین د خپل دی د اولاد ته پوس وو چې ورته وي چې جنت لراغلی خو ستا درجه ته نشي راسته دغه والله مسوال کی اللہ رب العزت دے دسر غریزے کی دسر اگر اللہ رب العزت غریزے کی دیر کھلا آغا یو مومن بچے یا مومن والدے یو بل تقدیق اعتبار مانے فیدہ برسل داغ فیدہ لکھ حدیث پاک کراغی مسلم شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله یا بنی آدم چې مرشد د عمل سلسله ختم شي او منقطع شي الا من ثلاث مگر بدری او جن مرد نه قسم ده عمل ختم جنا صدقه جاریه لو صدقه جاریه ده دا سی او کاری کرد زیده دا مرگ نفس باتره لارو جوڑ کرده پیلی جوڑ کرده مدرسه جوڑ کرده جماعت جوڑ کرده او علم یاد عالم دن خدمت دا اللہ للہ فاللہ دا پارا کرده او حاغ شاگردان او داغ علم رناکات دا خلق تفردانی او درین او ولد سواله یدعو له یعنی ایک بچی ترست پاکی دی او دل دعاگان غاڑی نیک بچی پاکی دی او دل دعاگان غاڑی بتا دہا غا مومنان بارکر جدے پختلم مومن دے بچی مومنان نبی علیہ السلام فرمائی دی ان المومنین و اولادهم فی الجنہ و ان المشرکین و اولادهم فی النار اللہ بدا مومن مسلمان سرا دا غا بچی اگر کتا درجہ کی کتایی تا جنت کی دعاگان کری کل عمر ان هر یو سره دیوا په سبب د هغه عمل کا سبب کړي دی رحیم غانا دی گرفتار دی هر سره د خپل ګناه ته پوس بداونه کی نکالنا و کل نفس بما کسبت رهینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون للمجرمین وَأَنْدَدْنَاهُمْ وَاللَّهُمْ اِنْدَادْ بِلْكُنِنْ دِلِي جَنَتْيَانُ سَرَبِ فَاتِحَةٍ تَنْهُو قِسْمَا قِسِمْ نَيِّلَي وَلَحْمٍ اَوْ غُخِ مِمَّا دَعَسَنَ يَشْتَهُونَ جِدَي خَفَي يَتَنَاغَعُونَ فِيهَا كَأَسَن يَتَنَاغَعُونَ فِيهَا يَوْبَ النَّبَدَ مِحَبَدَ وَجِنَ رَاكَادِ او غیب محبت دو جنب یو بلن طعام راخلی مداسی جنتیان دا جنتی غفرو او دارن دا خادمان یتنازعونا یوبل نمرا راختی یوبل نمرا اخلی فی ها قدی جنت کی کأسا کأس اغدک کاسی لوئی کی شراب نڑکی جنتی تو عام نڑکی یوبل نمرا کاجی تبی کی دک کاسی دا شرابو لا لغن فی ها نبس برباد او باطل خبر او ری پلی جنت کی ولا تأثیم او نہ خبر او گنا اس قسم خزل لغوا بیکارا دا حقان او دی گنا خبرات جنت کی بناو ری لا لغن فی ها نبس برباد خبر پدی کی ولا تأثیم او نہ خبر او گنا نبس قسم دا گنا خبر او او نو پک اس قسم بیکار خبره چه هو بانی دنی دی بیسی شی خفدی شی متنازو عبی توی چی یتجاغذون فی الجنہ یو بلی نور آتا جی تا جنت کی راختن ورگری جناسی او دی توی تجاغذ و ملاعب تل لکا دنیا کی خپل منس کی انزولی ناسی او دا شدتی سرور و خسالی او محبت دو جنی یو بلی نا غرات و اسکاک راتا جی مداسی وزرتیان کئی لا لغن فیها دنیای شراب سریز کی مدیار آغین پس دا سید بیہودہ خبری کئی چاگا دا اخلاق نباروی ویند دا بدا سنی لا لغن فیها دیب بربادی و بیکار خبری نکئی فیها یعنی دا دی شراب و دسکل و پمنس کی ولا تحسین او نبدی اغا کار کئی سی اغا بدنی دی بناوی و کنی کے ویطوف علیہم او درزی با تدویبانی او دک کاسی بے پلاسو کی نیلی غلمانی اغا خادمان دا جنت لهم چداب دی جنتیان خدمتگارانی او کانمہم تبیدن چیدی لؤلؤن ملغلری دی مکنون پسیخو کی بند ساتن شوئے مکنون اغا ملغلری لوئی چدا په صدق کې بند وي دا ورته چې الله سمې لګي رسیدلي کانه هم ته غوېدلې چې دی لؤلؤ مکنون هغه ملغمین دي چې مکنون په صفو کې او صدق کې بند وي آخر تمام قطع رحم الله او ما ته دا حدیث را رسیدلې چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لسل چی هاغا الخادم مثل اللؤلؤی فکیف بالمخدوم تا اللہ حبیب دا خو خادم نے چی اللہ وی خدمتگار بودا سی خیستے مخدوم بلا سنگے لیکن عام طریقہ دا چی خادم پا درجہ کی دا مخدوم نسی کتی نوتتی سی سوچی ایم یا رسول اللہ هاغا الخادم مثل اللؤلؤ فکیف بالمخدوم دا خدا خدمتگار دم رخ استدر میں چار خدمت چی کی دی شاہ بسنگ ہے نوی نبی علیہ السلام نے فرمایا چی والنبی نفسی بیو دی قسم دی جما پا غزات چی جما روح داغت و قبضی کے دی ان خضل ما بینہم کفضل القمر لیلت البدر علی سائر القوائد کی دا حادل او دا مخدوم تمند کی دا حسن دم رخ فرق بے لکه د سوار لسن سپوږمۍ د دې نورو ستورو په مقابله کې یعنی هغه جنتیان چې جنت ته ورغلل کې دا څه باندې ښایسته کړي چې کله خدمتګار دومره ښایسته وي نو مخدوم به داسې وي او داسې به غوره وي لکه د سوار لسن سپوږمۍ چې په دې نورو غوره ده او دا روایت هم دی چې امام قرطبي او رحماني ذکر کړی وایي معمولي درجې والے جنتی وی دا غصر دا چکلے سے ضرورت لیو دے آواز کی نفیجیو الفن ببابیه لبیک لبیک یو دل جدے آواز کی نو ایک ہزار خادمان با دروازی کی ولاری اپن با لبیک لبیک کئی جتا لسی ضرورت ذکا اللہ دیو کی جمع ذکر کا ویقیف علیہم غلمانم در جدے پجیبانی پڑکو کاسو دا خدمت دا پارا غلمانم آغا جنتی خادمان لهم صدا دې دې لپاره وای کانهم تبویجن چې دې لؤلؤ مکنون ملغلر دې پسفو کې بندي ساتل شي پسفو کې بندي ساتل شي نداسي دې یو جنتی او د معاملی معاملی جنتی دمرا غتی غتی بجلی وی جدا او دمرا سی دمرا بدا او خادمانی چیو یو دا پاربا زرگین خادمانی او دی چیو دا لواز کئی ناغتین بدا جو دا خدمت دا پارسی حاضر بیتی او دا علماء لیکن وی پا جنت کس تلوالی نشتا او نا خدمت لحاجت شتا خدا نعمتونه کې الله رب العزت پورا کوي نعمتونه کې پورا کوي لیکن هغه دې چې څو غلطي پوری دی روایت کرا غلی نو بس نه خبر ورکړي اذن المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا روایت امام قرطبی ذکر کړي چې معمولی درجی جنتی مینات الخادمه من خدمه چې دی او خادم لور کې د خپل خدمتګارانو نه لجواب دور تا زر ور کی او طول بوئی لبیک لبیک لبیک او لبیک بوئی مدا سے اللہ رب